Deines Feld wird essen, deine Schöne verbessern, sein Aspia, Jubota, Ladosta. Старія далечен град се спуици потънали в сън. Пак стучи за брата вас, разпущаме със своя весел звън. Падат есени листа с вятър, танцуват дългоце. Ти на ъгъла се спри, почакай да танцуваме с теб. Погледа в улица, светлина. Само обичкам се заедно сме щастливи. На-на-на-на-на. Вяра за теб и в мен, вяра в любовта. Всяка обича е един живот. Синя птица в този слънчев свод. Влезло за да носим вечно под звезда. Връщам се в този град с улици потънали в сняг. Както морските вълни достигат пак до своя вечен бряг. Весели звезди горят в нощта, танцуват с вятъра над мен. Ти в лятото се спри, почакай, ще танцувам дълго с теб. Синя птица в този слънчев свод, блекло за да носи вечно под звезда радостта. Всяка обич е един живот, синя птица в този слънчев свод. Светла игра, търся те, крие се ти. Не, не бягай, спри, дай ръцете си, много обич тя гори. Стари истини и неистини чакат нашите думи, спри. Дай сърцето си, нека свети в нощта. Нека свети, нека свети пътя ни към вечността. капли на нежност готов. Аз те докосвам едва. Ние започваме просто любов, без да усетим това. Не, не бягай, спри, дай ръцете си, много обич тя гори. Стари истини и неистини чакат нашите думи, спри. Не, не бързай, спри, дай сърцето си, нека свети в нощта. Нека свети, нека свети пътя ни към вечността. Не, не бягай, спри, дай ръцете си, много обич тя гори. Стари истини и неистини чакат нашите думи, спри. Не, не бързай, спри, дай сърцето си, нека свети в нощта. Нека свети, нека свети пътя ни към вечността.